Değerli dinleyiciler, bugün Risale-i Nur'dan okuyacağımız konu 10. söz, yani haşir bahsi, haşir konusu. Dünyada belli bir miktar ömrümüzü yaşadıktan sonra kabre gireceğimiz muhakkak. Ama kabirden kaldırılıp, tekrar yaratılıp, ihya edilip, bir haşir meydanında toplanıp, huzur-u ilahiye dikilip, bir araya geleceğimiz de muhakkak. Sonra bir ilahi mahkemede bütün ömrümüzün, hayatımızın muhasebesi yapılacak ve orada bir hesap verilecek. Ve ondan sonra ameli, iyilikleri, güzellikleri ağır gelenler cennet ile mükafatlandırılacak. Yok dünyada ömrünü heba etmiş, boşa harcamış, efendim inkar ve günahlarla geçirmiş olanlar da orada, yani suçlular orada cezalandırılacak. Biz bu konuya kısaca haşir bahsi veya ikinci diriliş konusu diyebiliriz. 10. sözde Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu işliyor. Kur'an-ı Kerim'in de zaten pek çok surelerinde ağırlıklı olarak işlediği konu bu konudur. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila afari rahmetillah. Keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Yeryüzündeki rahmet eserlerine bak. Ölmüş, kurumuş arzı, yer küreyi, yani kışın, güzün, vefat etmiş gibi bütün ağaçları, bitkileri, çör çöpe dönen, kuruyan yer küreyi, ölümünden sonra bahar mevsiminde yeniden nasıl diriltiyor, hayat veriyor her şeye. İşte, inne zâlike le muhyil mevtâ. Bütün ölüleri de Allah böyle dirilticidir, böyle hayat vericidir. Ve hu alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Ey kardeş, haşir ve ahiretin basit ve avam diliyle açık bir şekilde beyanını istersen, şu temsili hikayeciye nefsimle bak, dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete, ki şu dünyaya işarettir o memleket, öyle bir memlekete, güzel bir memlekete gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. Evet, enteresan bir memleket. Güzel, cennet gibi güzel ama orada ev ve dükkan kapıları açık. Kimse korumak için anahtar, kilit, kapı kullanmıyor. Serbest bir görünüş var. Muhafazasına dikkat edilmiyor. Mal da, para da ortalıkta, sahipsiz gibi. O adamlardan birisi, her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine uyarak, kendi nefsine, arzularına uyarak, gidip her nevi zulmü de, ahlaksızlığı da irtikab ediyor, işliyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun, ceza çekeceksin, beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Bu mallar devletin malıdır, sahiplidir, sahipsiz değildir. Ama bu gördüğün halk, çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar, şu işlerde sivil olarak görev yapıyorlar, sivil gibi görünüyorlar, sivil elbise giymişler. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Bir kanun hakimiyeti vardır. Her yerde bir kanun, bir nizam vardır ve hakimdir. Hem padişahın her yerde telefonu var, memurları bulunur. Çabuk git, dehalet et, yani aldığın şeyleri geri bırak, geriye ver ve sen de kanuna, nizama uy, dedi. Fakat o sersem inat edip dedi ki, yok, bu mallar öyle sahipli devlet malı değil, belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir, faydalanabilir. Benim bu güzel şeylerden istifademi engelleyecek hiçbir sebep görmüyorum, dedi. Gözümle de görmezsem inanmayacağım, dedi. Hem filozofça böyle pek çok yalan yanlış düşüncelerini söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara, mücadele, fikir mücadelesi başladı. Önce o sersem dedi, padişah kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevap olarak dedi ki, bak, bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede, son derece muntazam şu memleket hakimsiz olur ve bu kadar çok servet ki her saatte bir tren adeta gaipten, bilmediğimiz bir yerden gelir gibi çok kıymetli, sanatlı, güzel mallarla dolu geliyor, burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler, beyannameler, her mal üstünde görülen mühürler, tuğralar, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl sahipsiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça yabancı dil, yabancı yazı bir şeyler okumuşsun. Şimdi kendi yazılarımızı okuyamıyorsun. Bu malların üzerindeki markaları, isimleri okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel, en büyük fermanı sana okuyacağım. O sersem döndü dedi. Haydi, padişah var. Fakat benim şu ortalıkta serbest görünen mallardan az bir istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder, ne eksiltir? Hem burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevap olarak dedi ki, şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Yani askerin eğitim alanıdır. Veyahut şöyle bakarsan bir başka açıdan, büyük güzel sanayi mallarının teşhir edildiği, çok güzel fuarların bulunduğu bir yerdir burası. Fuarların, teşhir salonlarının bulunduğu bir büyük bir memlekettir. Hem bir açıdan muvakkat, geçici, temelsiz otellerin, misafirhanelerin bulunduğu bir yerdir. Yani misafirler bir dönem burada bulunurlar, sonra bırakır giderler buraları. Bu fuarlar, teşhir salonları dolu dolu çalışıyor olması seni aldatmasın. Bugün insanlar gezerler, belki bir hafta gezerler, dolaşırlar, sonra burayı bırakır giderler. Burası bir gün boşalır. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur. Daima dolar boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek, değiştirilecek. Bu ahali, bu kalabalıklar daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine karşılık ya ceza ya da mükafat, ödül görecek, dedi. Yine o hain sersem inat edip, inanmam, hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin, dedi. İşte bunun üzerine o güvenli, akıllı, düşünceli arkadaşı dedi ki, madem bu derece inat ediyorsun, bu kadar yanlış fikrinde ısrar ediyorsun, ben artık bazı şeyleri delil ve ispatla, bir takım kanıtlarıyla sana anlatmak durumunda, yani bir başka memleketin var olduğunu ve bu ahalinin de bir gün oraya göç edeceğini, oraya yerleşeceğini, bu geçici meydanın bir gün boşaltılacağını sana delilleriyle anlatmak durumundayım dedi. Şimdi değerli dinleyenlerim, buraya kadar okuduğumuz bölüm bir örnektir, misaldir. Misaller bütünüyle yaşadığımız hayata uyar veya uymaz. Risale-i Nur'da verilen misaller, Kur'an-ı Kerim'deki misaller gibi bir gerçeği, bir vakıayı mümkün olduğu kadar gerçeğe uygun, gerçeğine uygun resmeden, anlatan misallerdir. Ama burada görüyoruz ki padişah misali verilmiş. Ne Üstad Bediüzzaman ne de biz padişah konusunu padişah arayışı, anlayışı içinde düşünmüyoruz. Ancak konuyu anlatabilmek için uygun düşen bir misaldir. Padişah misali bugün devlet şeklinde de çevrilebilir. Bir kanun hakimiyeti, bir devlet hakimiyeti şeklinde ifade edilebilir, fark etmez. Misal içerisinde gördüğümüz birkaç şeyi tekrar gözden geçirelim. Bir cennet gibi güzel bir memleket vardı ve orası şu dünya idi. Bakıyorduk ki ev, hane, dükkan kapıları açık bırakılmış, çok muhafaza edilmiyor, mal ve para meydanda, sahipsiz gibi görünüyor. Bu da o şehirde gezenleri biraz aldatıyor. Yani acaba hiç mi sahibi yok, kanun, nizam yok mu, karışan yok mu, istediğimiz gibi faydalanır, istediğimiz gibi efendim çalar, çırpar, gezebilir miyiz gibi bir yanılgıyı doğurabiliyor. İşte tabiata, yaşadığımız dünyaya bakıyoruz. Gerçekten bütün ağaçlar diyelim, ağaçlar birer evdir, birer dükkandır. Meyveli ağaçları birer dükkan kabul edersek, bize meyve satan, efendim meyvelerini tablasına koymuş, oradan bize takdim eden birer küçük dükkan. Ona istediğin gibi elini uzatıp alıp çalabilir misin? Bir ağacın, bir bahçenin sahibi yok mudur? Her bahçeyi de bir dükkan kabul edebiliriz. Biz biliyoruz ki yaşadığımız dünyada bahçelerin, bağların, ağaçların birer sahibi var, çiftçisi var. Onlara gerekli fiyatı ödemeden onlardan istifade edilmez. Yoksa hırsız durumuna düşeriz. İşte tabiatta bedenimiz bir dükkandır. Efendim bir evdir. Biz bu evde, bu sarayda yaşıyoruz. Bedenimizden faydalanıyoruz. Bedenimizin içerisinde çok çeşitli odalar, daireler, menziller var. Her birinde geziyoruz. Yani faydalanıyoruz. Ama faydalanırken acaba sahipsiz bir şehirde, sahipsiz bir pazarda gezer gibi mi geziyoruz? Yoksa sahibinin farkında, kanun ve nizamın hakim olduğunu, intizamın şiddetli olduğunu bilerek mi geziyoruz? Yani bir düzen, bir kanun dairesi içerisinde mi faydalanıyoruz? Gözümüzden, kulağımızdan faydalanırken bir işin kanunu olduğunu, yani açık ifadesiyle bu bedeni yaratan ve gerçek sahibi olan Rabbimizin bize emanet ettiği bu evde, bu binada, bu sarayda biz her istediğimizi kırıp dökebilir miyiz? Yoksa oraya belli bir kanun, nizam vaz eden, koyan Rabbimizin nizamı içerisinde mi hareket etmeliyiz? Bedenimiz de böyle. Mümin insan, inanan insan her halükarda, her zaman bir nizam altında kendisini hisseder. Ve kendi beden ülkesinin sahibini tanır. Bağların, bahçelerin, dağların, denizlerin hepsinin sahibini tanır, bilir ve ona göre hareket eder. İnançsız adam ise bütün tabiata ve kendi bedenine sahipsiz dükkanlar, pazarlar gibi bakar. Burada çok önemli bir durum ortaya çıkıyor. Bakın, mümin insan kendi evine zarar verir mi? Yani siz kendi evinizde otururken mesela bir çekmeceden bir elbise alacaksınız. Bütün çekmeceyi alır, devirir, boşaltır da içinden bir tane bir şey mi alırsınız? Yani bir şeyden istifade edeceğim derken her şeyi alt üst eder misiniz? Etmezsiniz. Usulüyle faydalanırsınız. Bütün tabakları, efendim, her şeyi kırarak dökerek mi bir evde oturursunuz? Hayır. Çünkü ev sizindir veya size emanettir. Sahibini biliyorsunuz ve ona göre bir nizam dahilinde faydalanıyorsunuz. Biliyorsunuz ki eğer zarar verirseniz, yanlış yaparsanız bunun hesabı sorulur. İşte mümin insan, inanan insan tabiata, kendi bedenine, her şeye, bütün canlı varlıklara böyle bakıyor. Kendi evi gibi. Rabbinin yarattığı, efendim, bir güzel alem olarak bakıyor. Hatta bütün bir kainata kardeş bir memleket olarak bakıyor. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin yer yer geçer ifadelerinde. Ey kainat kardeşler veya ey mevcudat kardeşler. Yani ey yaratılan her şey benim kardeşim olan varlıklar. Çünkü biz hepimiz bir Allah'ın yarattığı varlıklarız. O açıdan eşitiz. Benimle diğer canlılar arasında böyle bir akrabalık bağımız var. Yaratıcımız bir. Ben böyle bir durumda zarar verir miyim? Ama inanmayan insan tabiata nasıl bakıyor? Aynen bir eve girmiş hırsız gibi. Onun acelesi var. O kırıp dökerek, her şeyi alt üst ederek, aradığı şeyi alır ve kaçar. Bunun için de hiç öyle ne düzene bakar ne bir şeye bakar. Gayet rahat zarar verebilir. İşte Batı'da geçmiş birkaç yüzyılda gördüğümüz inançsız bir nazarla ve tabiata böyle sahipsiz bir eve girmiş gibi giren ve zarar veren bir Batı anlayışını yaşadık. Öyle avlandılar ki bir güzel hayvanı sadece derisinden faydalanacağız derken öyle talan ettiler ki o hayvanların neredeyse neslini kuruttular. Sonradan fark ettiler ki tabiatta pek çok canlı varlığın neslini tüketecekler. Sonra anlamaya başladılar. O da kendilerine zarar verdiği için, artık ileride nasıl faydalanacağız düşüncesi doğduğu için, yani çalarken bile biraz insaflı çalalım gibi bir düşünceyle efendim sınır getirmeye başladılar. Halbuki mümin bu işi baştan zarar vermeden faydalanma yoluna gider. Bunu çok güzel bir cümleyle ifade edeyim. Kainatın namusu, kainatın düzeni, kanunu mümine emanettir. Evet, evlerin namusu, kadınların namusu, bütün kainatın namusu, mülkiyeti, hukuku mümin insana emanettir. Nasıl evlenmeden beraberlik olmaz, yani nikah kıyılmadan bir beraberlik olmaz, bütün tabiat ile de bir hukuk, bir nizam dairesinde düşünmeden, bakmadan böyle bir faydalanma olmaz. İşte hukuk dairesinde, efendim, zarar vermeden istifade edilecek. Onun içindir ki çalma çırpma değil, gayet güzel bir alışveriş şeklinde faydalanacağız. Bu konuyu belki uzattım ama görüyoruz tabiatta o yanlış anlayış çok zarar verdi. Denizleri kirletti, havayı kirletti. Bugün artık bunun faturalarını ödüyoruz. Şöyle denilebilir belki. Mümin insanlar, inanan insanlar da bugün çok dikkat etmiyorlar. Yani Müslümanlar da tabiatı kirletmekte biraz başkalarıyla yarışıyorlar gibi. dikkat etmiyorlar. Bugünün insanının, bugünün Müslümanı olarak bilinen insanların kafalarının karışık olduğunu, esasen İslami bir eğitim ve terbiyeden geçmediklerini, İslam'ın tabiata bakış açısını da çok iyi kavramadıklarını, bunu da itiraf edelim. Yabancıların da artık biraz tabiatı koruma yoluna girdiklerini, çünkü tabiata zarar verildiğinde insanın bizzat kendine zarar verildiğini onlar da gördüler. Sohbetimizi burada keselim. Bunun devamını inşallah gelecek derslerde okuyacağız.